W automacie Mercedes 300 cel mknie po asfalcie, a gdzie jedziemy nie wiem. Noc szara, w radio Piotr Skała, ja o rapie gadam, a za szybami śpiąca Warszawa. I gdy widzę białe koszule w TV, wiem, że gdy nosiłem iwy, ty nosiłeś piramidy. Remont to u klienta lub w domu możesz mieć. Ja pamiętam, jak pół sali miało kurtki 6-5, koszule 6-5, teraz bluzy 5G, bo to nie 9-5 i świat zmienił się. To 022.com 022, od początku życia mój dom. Rondo, ona gaz wciska ostro, paf paf pes, wyrzucam z plifa za okno. W zakręt ostro, obok powązki, przy piekarni, gdzie nie ma chleba, choć sporo tam mąki. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz świat jest inny, miasto inne, ty i ja. Wsiadamy, zapalam z plifa, włączam rap. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz rap jest inny, miasto inne, ty i ja. Wsiadamy, zapalasz silnik, włączam rap. Klik, klik, to zapalniczki, spliff zapłonął. Silnik, spliff za okno, my dalej drogą, kombo. Miejskie tagi to hieroglify jak w Komombo. Obok rajd na dwa pasy, my prawym prawie na luzie, bo w prawym lustrze widzę lodowe ziom. Przyki trajlonta, tam masz kompakt, puść to głośniej. Jedziemy w Polskę na koncert, mamy eskortę, psy na ogonie i pięć sztuk, które spłonie tam i z powrotem. Eldo Diok, zdany dram, zlecimy trasą. Bogaci w szacunek ludzi, tych, którzy tym płacą. Hajs to wolność za pracę, ty musisz to skumać, bo w przeciwnym wypadku nie będzie nas u was. U nas noc, żółte światła, spokój jest dobrze. Spliff w dłoni, non stop orient, to dobry nawyk. Eldo Diok, nocny rajd ulicami Warszawy. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz świat jest inny, miasto inne, ty i ja. Wsiadamy, zapalam spliffa, włączam rap. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz rap jest inny, miasto inne, ty i ja. Wsiadamy, zapalasz silnik, włączam rap. Zbiegam po schodach, myślę, co się zmieniło. Słucham Backshota, myślę, kiedy ten czas minął. Od czasów wersy, rymy, zwrotki i słowa, koncertów, gramatik, maestro, edytoriał, klipów na VHS, oglądanych u Juska. Ledwo zdałem maturę, ze studiów wylali Juska. Dzwonię do Juska, ustalam wyjazd na koncert. Jedziemy do studia, nagrać kolejny long play. Nie żałuję, bo nie umiem, nie zapominam i nie pamiętam. Swoją przyszłość buduję, a rap? Dobre płyty wciąż wychodzą, chociaż media nie widzą, chociaż media się wstydzą. Grać muzykę trochę inną niż ta łatwa. Rapera co nagrywa reklamy dla McDonalda. Halo, tak, tak, północ, spoko, gra, wpadaj. Weź samochód, ja wezmę jointy i rap. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz świat jest inny, miasto inne, ty i ja. Wsiadamy, zapalam spliffa, włączam rap. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz rap jest inny, miasto inne, ty i ja. Wsiadamy, zapalasz silnik, włączam rap. Posłuchaj, pamiętasz wiatru czas? Szans już brak, by tamten czas powrócił. Choć w blaskach świateł miasta nas nuci. One mic, my gnamy, żółte światła, miga nam świat przed oczami. To liga gigant lub liga tych, co przegrali i wybrali gigant na ulicach miasta. To 022, dycha po 2-2, zabijam w palcach, oddycham tym, gdy mijam tych, których zabija czas jak Amstaff. Film płonie, dłonie wybijają rytm, bas gra, ten bas wyniósł nas ponad asfalt ulic miasta, którego honor krwią splamiono. To duma państwa, którego mapę znamy na pamięć. My, diocy, człowiek, który ukradł ci alfabet dziś. Jedziemy tam, gdzie nie było nas dotąd. Jedziemy dać wers na beat, możemy dać ci słowo. GRML do hype, diocy bankowo.